GD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do propozycji utworzenia unijnego centrum kryzysowego w związku z koronawirusem sceptycznie podchodzi szef polskiego MSZ-u. Dzisiaj w Polsce potwierdzono w sumie 116 przypadków zachorowań na koronawirusa. W całym kraju choruje 749 osób. Premier Boris Johnson w orędziu zwrócił się do narodu. Brytyjczykom powiedział: zostańcie w domu. Sceptycznie do propozycji utworzenia unijnego centrum kryzysowego podchodzi szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. Unia nie ma kompetencji w sprawach takich jak służba zdrowia czy kwestia ochrony granic, dlatego w sytuacji zagrożenia epidemicznego kraje członkowskie same podejmowały decyzje. Szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że należy to zmienić i skoordynować działania na poziomie unijnym. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz uważa, że trudno będzie państwom zrezygnować z suwerenności w tej kwestii. Państwa w różny sposób odpowiadają na te wyzwanie. Dlatego trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby Unia Europejska dostała te kompetencje. Tu nie chodzi tylko o Polskę, ale chodzi także o inne państwa. Niemcy, Francja. Nie sądzę, żeby one zdały się w takich sytuacjach kryzysowych na Unię Europejską. Jest to, jak powiedziałem, istota suwerenności i państwa członkowskie chronią tego, żeby nie utracić tych kompetencji. Szef MSZ-u uważa natomiast, że konieczna byłaby większa koordynacja w sprawach służby zdrowia. Musimy współpracować i przekazywać sobie więcej informacji, mówił Jacek Czaputowicz. 116 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. To dane z całego dnia. W sumie chorych jest 749 osób. 8 zakażonych zmarło. Wśród nich jest 83-latek, który był leczony w Tychach. Jego żona jest objęta kwarantanną. Z kolei pozostali członkowie rodziny też są w szpitalu. Stan tych osób nie jest zagrażający życiu. Stan tego chorego był trudny od samego początku, dlatego że wiemy doskonale, że jeżeli pacjent jest obciążony wiekiem i chorobami układu krążenia, wszelkie przebiegi chorób infekcyjnych zagrażają życiu. Informowała kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego tyskiego szpitala Beata Puzanowska. Musicie zostać w domu, powiedział Brytyjczykom premier Boris Johnson w orędziu do narodu. Jedyne wyjątki to robienie zakupów, wyjście związane z potrzebami medycznymi, podróżowanie do pracy, ale tylko w przypadku, gdy jest to niemożliwe do uniknięcia, oraz raz dziennie ćwiczenia, na przykład bieganie. If you don't follow the rules, the police... Jeśli nie będziecie stosować się do reguł, policja ma zdolność, by to wymusić poprzez grzywny i rozpędzanie zgromadzeń. By upewnić się, że ludzie słuchają instrukcji rządu, by zostać w domu, natychmiast zamykamy wszystkie sklepy, które nie sprzedają dóbr podstawowych, w tym sklepy z odzieżą czy z elektroniką. To samo dotyczy m.in. bibliotek, placów zabaw czy siłowni na powietrzu. Zakazujemy publicznych spotkań więcej niż 2 osób, z wyjątkiem tych, z którymi mieszkacie. In public, excluding people you live with. Mówił Boris Johnson. W Zjednoczonym Królestwie z powodu koronawirusa zmarło 335 osób. Bezdomni podczas pandemii są szczególnie narażeni na zachorowanie. Mówią o tym pracownicy organizacji pomocowych. Rozmawiała z nimi Aneta Pawłowska-Krać. Jak słyszę od Emilii Wesołowskiej z Fundacji Ambulans Serca, bezdomni w najbliższym czasie będą musieli mierzyć się nie tylko z ryzykiem zarażenia koronawirusem, ale również zwyczajnie z głodem. Bo ze względów bezpieczeństwa ograniczono wydawanie ciepłych posiłków. Bezdomni dostają paczki z prowiantem. Organizacje potrzebują jedzenia do tych paczek, ale jak mówi siostra Małgorzata z Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia, pozyskanie go nie jest takie łatwe. Organizacje w tej chwili rzewrzą o żywność, no bo supermarkety, które do tej pory dawały nam nadwyżki, same tych nadwyżek praktycznie nie mają. Potrzebne są też środki dezynfekujące. Ludzie bezdomni tego nie mają, bo niby skąd mieliby mieć. Na liście są i środki ochrony dla pracowników organizacji pomocowych. Maseczki, rękawiczki, fartuchy. Poza rzeczami materialnymi potrzeba sporej porcji społecznej odpowiedzialności, mówi Kamila Suchenek-Maksiak z warszawskiego mobilnego punktu poradnictwa. My mogliśmy się schronić w swoich domach, te osoby niestety nie mają takiej możliwości. W Polsce jest ponad 30 tysięcy bezdomnych. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Wszystko wskazuje na to, że decyzja już została podjęta i że letnie igrzyska w Tokio odbędą się. ale latem 2021 roku, na przełomie lipca i sierpnia. Jeden z wieloletnich członków MKOL-u, Kanadyjczyk Dick Pound, zdradził USA Today, że największa impreza czterolecia zacznie się 24 lipca. Przesunięcia igrzysk domaga się właściwie cały świat sportu. Kanada i Australia odmówiły wysłania reprezentacji. Głośno protestują Niemcy, Szwajcaria, Iran, a także Francja, Grecja oraz Polska, o czym świadczą słowa prezesa PKOL-u Andrzeja Kraśnickiego. W tych warunkach nie ma możliwości właściwego przygotowania się do igrzysk i równych szans. MKOL wielokrotnie informował Narodowe Komitety Olimpijskie, że jest najważniejsze dla niego zdrowie oraz bezpieczeństwo zawodników i wszystkich uczestników. Międzynarodowy Komitet Olimpijski w ciągu najbliższych 4 tygodni podejmie decyzję w sprawie 32. Olimpiady. W oczekiwaniu na oficjalną informację dotyczącą igrzysk wiadomo już, że przesunięte zostały finały piłkarskich europejskich rozgrywek pucharowych. W ustalonych wcześniej terminach nie odbędą się finały Ligi Mistrzyń, Mistrzów i Ligi Europy. W tym ostatnim przypadku mecz miał zostać rozegrany w Gdańsku. Nowe daty wciąż nie są znane. W zawieszeniu są także rozgrywki Ligi Hiszpańskiej. Zawieszone do odwołania. A w piłce ręcznej rozgrywki ekstraklasy zarówno pań jak i panów zostały zakończone. Wszystko jest rozstrzygnięte. Mistrzami Polski zostali odpowiednio MKS Perła Lublin i PGE Vive Kielce. Kielczanie po raz 17. W sportach motorowych kolejne imprezy są przesuwane w czasie. Tak jest w przypadku wyścigów Formuły 1. Nie udało się rozpocząć sezonu w Australii. Była nadzieja, że w Baku się uda, ale dzisiaj Azerbejdżan odwołano i kolejna data, z którą wiąże się nadzieje, to 14 czerwca i Grand Prix Kanady. Także w rajdach koronawirus miesza plany. Sezon Mistrzostw Europy miał się rozpocząć w ten weekend w Portugalii, jednak został przesunięty na wrzesień. Majowy rajd Wysp Kanaryjskich przesunięto na grudzień. Pierwszą rundą został rajd Lipawy 29 maja. Drugą rundą rajd Polski pod koniec czerwca. Nie wiadomo za to, kiedy rozpoczną się zmagania rajdowe w mistrzostwach naszego kraju. Rajd Świdnicki Krausen odbędzie się w połowie kwietnia, a nowego terminu jeszcze nie podano. W szachach trwa turniej kandydatów w Jekaterynburgu. Po 6 z 14 rund prowadzi Rosjanin Jan Niepominaści, który pozostaje niepokonany. Jutro dzień wolny, a zwycięzca zagra o Mistrzostwo Świata z broniącym tytułu Norwegiem Magnusem Carlsenem. I na koniec jeszcze jedna informacja. Trener piłkarzy Galatasaraju Stambuł, Fatih Terim, jest zarażony koronawirusem i obecnie przebywa w szpitalu. 66-letni Terim kilka razy prowadził reprezentację Turcji, z którą dotarł do półfinału Mistrzostw Europy. Z Galatasarajem zdobył Puchar UEFA. Kolejny sport w trójce jutro rano. Jutro przeważnie zachmurzenie małe lub bezchmurnie, opady śniegu możliwe tylko w Bieszczadach, na termometrach od 3 do 7 stopni. Przez najbliższe dni czeka nas podobna pogoda, a cieplej powinno zacząć robić się od czwartku. Ciepły i słoneczny ma być weekend z temperaturami sporo powyżej 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w Nosprze, NOSP w dwójce. Codziennie najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej Dwójki. O godzinie 12 koncerty edukacyjne nie tylko dla dzieci, a o godzinie 21 wieczory dla melomanów. Tylko u nas. Dwójka, polskieradio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami. W dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia. Wieczór w trójce, jeszcze niecała godzina. No i zgodnie z obietnicą w tej godzinie utwory raz na zawsze. Jan Lawenda, utwory Raz na zawsze w ostatniej godzinie naszego spotkania, wieczorem w Trójce. Po północy zapraszam na spotkanie z Agnieszką Szydłowską. W związku z tym, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że lista tych utworów Raz na zawsze w każdym z Państwa domów i w każdym z Państwa radioodbiorników jest inna, to pomyślałem, że jeśli kiedyś jeszcze los spotka nas na 5 godzin wieczorem, to być może ostatnią godzinę podzielimy na część tych utworów Raz na zawsze słuchaczy programu trzeciego i tych, które wybrałem ja. Nie wiem, czy utworem Raz na zawsze jest utwór Eltona właśnie ten, ale ja usłyszałem raz i od tego momentu jest ze mną już zawsze. Hey kid, change

I proszę tylko Boga, aby wszystko tak się ułożyło, że jesienią będziemy mogli się spotkać w Warszawie na Torwarze i wcześniej być może także tutaj w Trójce na Myśliwieckiej 357, bo Beth dobrze zna to studio. I co? No i jest 23 minuty po 23. Zostań w domu z Trójką. A my pozostańmy jeszcze w towarzystwie sióstr. Długa wersja. 8,5 minuty more. Nie wiem, jak Państwo, mniej lubię tę wersję krótką, czyli tak zwaną radiową, a uwielbiam tę długaśną, potężną, ponad 8-minutową utworu More zespołu Sisters of Mercy. Z utworami raz na zawsze bywa tak, że czasem trochę o nich zapominamy, ale potem los płata nam szczęśliwego fila i nagle przy Myśliwieckiej 357 parkuje taksówka, z tej taksówki wychodzi kobieta w prochowcu, z bagażnika wyciąga futerał z gitarą, potem ta sama kobieta siada na wysokim krześle w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zaczyna grać i już wiemy, że to jest utwór na całe życie. Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn. Goodbye, sweet appetite. Pani w prochowcu z kucykami i z gitarą. Susan Vega, Caramel, jedno z utworów na całe życie. Nie wiem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem prochowiec. Past the cheerless towns, past my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog. Says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. Of my world, silence broke. Follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. Czy na któryś z Państwa list utworów z Raz na Zawsze znajduje się ten utwór? Porcupine Tree i Lazarus. Ten motyw usłyszenia prochowca jeszcze dzisiaj powróci. To na razie zostało zawieszone w przestrzeni. Teraz natomiast artysta, który zachwycił mnie tym utworem od pierwszego razu i trzyma do dziś, choć Robbie ma na swoim koncie nie tylko takie utwory, ale także płyty bluesowe i jeśli los pozwoli nam się jeszcze spotkać kiedyś wieczorem w Trójce, to spróbuję Państwa do tego również przekonać, choć stali słuchacze programów

Jak Państwo słyszeli, także wersja długa, płytowa utworu Do Kołyski. Maciej Balca zaśpiewał, zespół Jam. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich kolegów zespołu Jam. Hopy, trzymajcie się na Śląsku, dużo zdrowia. I kończymy na dziś. Bardzo Państwu dziękuję za obszerną korespondencję. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy wieczorem w Trójce i będziemy mogli sobie wspólnie posłuchać muzyki, bo takie jest rozwiązanie na ten trudny czas. Państwa jeszcze zachęcam do tego, aby spojrzeć na nasze strony internetowe, pozostając w domu, słuchając programu trzeciego, na nasze strony internetowe, a tam koniecznie odwiedzić stronę listy przebojów programu trzeciego i zagłosować na kolejne notowanie, które odbędzie się w piątek po godzinie 19. Od nas to wszystko. Byli z Państwem dziś wieczorem Elżbieta Malinowska i Piotr Baron. Zapraszam do słuchania Trójki w nocy. Po północy pojawi się Agnieszka Szydłowska. Jutro od rana nasze stałe pozycje, czyli Zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. No i to w zasadzie tyle, co miałem do powiedzenia. Może jeszcze tylko podziękowania dla pana Zbyszka z Bielska-Białej, który jak zwykle czujnie i na stanowisku zaapelował o to, aby było więcej Porcupine Tree w programie trzecim. Co da się zrobić, to da się zrobić. Ja myślę, że Porcupine Tree będzie się pojawiało w programach, w których będę się miał okazję z Państwem spotykać. A na zakończenie ten powiew pytania, które padło, kiedy po raz pierwszy usłyszałem Prochowiec. To musiało być w liceum, czyli dawno temu i zostało na zawsze. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene.